Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Moga kita tansah nderek muji lan syukur dumateng rasa dalem Allah Subhanahu wa taala awi nikmat ingkang tansah kabarengaken dumateng kula panjenengan sami. Salawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kerasa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Wonten ing kesempatan menika badhe kita lajengaken kajian tafsir Nidaatul Rahman li ahli iman. Inggih menika tafsir khusus ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu, lan kita ngancik wonten ing ayat kaping sekawan dasa gangsal saking urutan ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu wonten ing Al-Qur'an. Lan ayat menika kasebat wonten ing surah Al-Anfal ayat kaping 20 dumugi 30. Wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala nimbali tiyang-tiyang mukmin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna syarrad dawabbi 'indallahi summul bukmul ladzi la ya'qilun. Walau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Allah taala nimbali tiang-tiang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, i wong kang bodho iman. Lajeng Allah ndawuhi ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu. Dota'ata sira kabeh marang Gusti Allah lan marang rasuli. Lan sira aja melingos saka Gusti Allah. Wa antum tasma'un, padahal sira kabeh do krungu. Wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Lan sira aja padha dene kaya dene wong-wong kang do ngomong sami'na wahum la yasma'un. Kita mireng ananging janjani wong-wong mau ora do krungu. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzi la ya'qilun. Sak temene sak ala-alane kewan ana ing ngarsane Gusti Allah yaiku kewan kang wuta, kewan kang bisu, alladzi la yaqilun, kang ora duweni akal. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum, lan menawa Gusti Allah pirsana ing jiwane wong-wong mau ana kabecikan, Gusti Allah bakalan asma'ahum, Gusti Allah bakalan dadekake wong-wong mau do krungu. Walau asma'ahum, lan menawa Gusti Allah wis dadekake wong-wong mau do krungu, la tawallaw wa hum mu'ridun. Tiang-tiang wau temen ugi bakalan melingos padahal menika sami mangertosi. Walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Nyembang punten lan menawa wong-wong mau kalau Gusti Allah didadekke iso krungu, la tawallau temen wong-wong mau yo tetep bakalan melingos wa hum mu'ridun, lan wong-wong mau do mu'rid menika ugi maknanipun meringos. Nah Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat menika nimbali hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin. Sinten menika tiang mukmin alladzina amanu bihi wa bi rasulihi wa sadaqu bi wa'dihi li auliyaihi wa huwan na'imul muqim. Inggih menika tiang-tiang ingkang sami iman dumateng Gusti Allah, iman dumateng Rasulipun ngleresaken maknanipun boten dustaaken janjinipun Gusti Allah li auliyaihi dumateng wali-walinipun. Lan janji inipun Allah Subhanahu wa taala dumateng wali-walinipun inggih menika wa huwan na'imul muqim, nikmat ingkang napa saklawase. Inggih menika wonten ing swarga. Lan ugi tiang-tiang ingkang iman dumateng wa biwa'idihi li a'daihi wa huwan nar. Lan ugi tiang-tiang ingkang ngleresaken napa ingkang dados ancamanipun Gusti Allah mboten sanes inggih menika neraka. Wa yanhahum 'anil i'radi 'anhu lan Allah ngawisi menungsa supados mboten melengos saking Allah Subhanahu wa taala wa hum yasma'unal ayati tutla. Padahal tiang-tiang wau sami mireng ayat-ayatipun menika dipun waos. Nah Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mayakan Allah Subhanahu wa taala. Lah menika makna saking firmanipun Allah taala nimbali tiang-tiang mukmin ya ayyuhalladzina amanu. Lajeng ugi dawuhi atiullaha wa rasulahu. Do ta'atosiro kabeh lan marang rasuli. Iki menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tawallau anhu. Lan siro aja padha mlingos saka rasul. Wa antum tasma'un padahal siro kabeh do krungu. Lajeng ugi Allah ngendika wonten ing mriki wala takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Lan siro aja padha taat marang rasul. Wala tawallau anhu. Lan sira aja padha melengos saka Gusti Allah lan saka Rasul. Wa antum tasma'un padahal sira kabeh do krungu. Wala takunu kal ladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Lan sira aja padha dadi kaya dene wong-wong kang do ngucap sami'na, kita sami mireng do Gusti wa hum la yasma'un padahal mboten mireng. Fa innahu yanhahum 'azza wa jalla ay yasluku maslakal musyrikina wal yahudi wal munafikina. Pramila Allah taala ngawisi wonten ing mriki tiyang mukmin menika ampun ngantos melampah kados dene lampahipun tiyang musyrik lan ugi tiyang yahudi lan tiyang munafik. Idil kullu kana mauqifuhum mimma yad'uhum ilaihi rasul wahidan wadhalika bitasamumi an sima'il ayatil hamilati lilhaqi wadda'iyati ilaihi almabniyati lihudan walfawz bihi wafit ta'ami an ru'yati ayatillahi dalati ala tauhidihi. Nah watipun ngendika ke menawi Gusti Allah wonten ing mriki ngawisi tiang mukmin menika melampah kados ini lampahipun tiang musyrik, kados ini lampahipun tiang Yahudi lan tiang munafik. Awit napa tiang musyrik, tiang Yahudi lan tiang munafik menika anggenipun nampi napa ingkang dipun dakwahaken Rasul sallallahu alaihi wasallam menika sami sikapipun. Iki menika napa budhek. Iki menika nggih budek lan ugi etok-etok mboten ngertos atau somum menika etok-etok mboten ngerti padahal ngerti semanten ugi napa budek wa fi ma yadzkaru wa yud'u ilaihi Lan dumateng nopo ingkang dipun sebataken, dumateng nopo ingkang dipun dakwahaken, dipun ajak yang mukmin wonten ing berkawis menika, menika sami mudeg. Hum yakuluna sami'na bi adanina wa hum bi qulubihim la yasma'un. Pramila ibaratipun tiang-tiang wau sami mireng. Kanti talingan-talinganipun ananging kanti ati-atinipun menika boten mireng. Wa dzalika li annahum la yakfuruna wa la yatadabbaruna. Awit apa menika merga gurunipun menika wa dzalika li annahum la yufakiruna wa la yatadabbaruna. Nyun pamuntan lan menika niku sebabipun merga tiang-tiang wau mboten gelem mikir, mboten gelem tadabbur. Falida hum fi simaihim kaman la yasma. Pramila wonten ing napa wonten ing pendengaranipun menika kados dene tiang-tiang ingkang boten mireng sami mawon. Ingkang ngendikanipun mireng tapi janjane menika boten mireng. Li annal ibrata fis simai al intifa'u bihi la bimujarradi simai sauti. Awit ibroh utawi pelajaran wonten ing simak utawi samak nggih. Mirengaken menika intifa mendet manfaat saking mriku. Mboten sekedar menika napa piyambake mirengke. Dados napa ibroh saking mirengke menika intifa nggih. Dadosaken manfaat. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzi la ya'qilun. Lajeng Gusti Allah mereka ngendikane kan ditegas sak temene sak ala-ala niki wan ana ing ngarsane Gusti Allah, sak ala-ala niki wan ana ing ngarsane Allah Subhanahu wa taala menika ingkang asumul bukmul ladzi la yaqilu. Ingkang wuta, ingkang budek, ingkang wuta, ingkang budek, ingkang boten duweni akal. Fahuwa ikhbarun minhu ta'ala yukhbiru ibadahul mu'minina bihalil kafirina. Pramila menika kabar saking Gusti Allah ngabaraken dumateng hamba-hambanipun tiyang mukmin kondisinipun tiyang-tiyang kafir. Liyakunu ala nasiratin fi amri dakwatihim wa jihadihim. Liyakunu ala basiratin fi amri dakwatihim wa jihadihim. Supados yang mukmin menika wonten ing dakwahipun, wonten ing jihadipun menika dipun landasi kanthi basirah, kanthi ilmu. Semanten ugi wa muamalatihim, wa muamalatihim lan ugi wonten ing muamalahipun menika dipun landasi kanthi basirah kanthi ilmu. Yukhbiruhum bi annahum syarud dawab. Gusti Allah ngendikake menawi tiang-tiang wau sinten to tiang-tiang wau menika ingkang dipun maksud iki menika tiang-tiang ingkang sami melingos saking Gusti Allah. Tiang-tiang ingkang napa mireng ananging kados ini tiang ingkang boten mireng. Nah Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok tiyang mukmin menika lajeng dipun dawuhi dening Allah Subhanahu wa taala supados anggenipun dakwah menika kanthi adhedhasar ngilmu. Awit napa? Awit tiyang kafir menika anggenipun ngibadah dumateng Tuhanipun menika mboten dipun dasari ngilmu, pramila lajeng dadosaken sesat. Tentu sanggenipun ibadah menika mboten dipun dasari ngilmu, pramila lajeng dadosaken sesat. Yukhbiruhum bi annahum syarud dawab. Allah ngabaraken menawi tiang-tiang wau menika kewan sing paling Allah miturut Allah Subhanahu wa taala. Dipun wastani tiang ingkang paling Allah menika merga kekufuranipun, kesyirikanipun, anggenipun manembah dumateng berhala-berhala lan sanes-sanesipun. Menika ingkang dadosaken tiang-tiang wau menika nggih dipun ngendikake menawi syarud dawab Sak olo-olo nekewan. Bapak ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kana hadha tandidan bil musyrikina wal yahudi wal kafir wal yahudil kafirina wal munafikin fi nafsil waqti lan menika dados tandidan bil musyrikina wal yahudi wal kafirina menika dados tandid menika kados ini nyebaraken napa ingkang dados aibipun tiyang musyrik tiyang yahudi lan tiyang kafir lan ugi tiyang munafik fi nafsil waqti wonten ing wekdal ingkang setunggal wa huwa tahdhirun lil mu'minina fi kulli zamanin wa makanin daiman wa abadan lan menika ugi dados pepenget peringatan kangge tiyang mukmin wonten ing sedaya zaman lan sedaya papan daiman wa abadan sak lawas-lawasipun min maksiatillahi wa rasulihi peringatan saking maksiat dumateng Gusti Allah lan ugi maksiat dumateng Rasulipun lan ugi peringatan wal i'radi an kitabihi peringatan saking melingos saking kitabipun lan ugi melingos saking pitedahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lajeng ngendikanipun Allah subhanahu wa ta'ala wonten ayat selajengipun walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum lan menawa Gusti Allah pirsana ing jiwani wong-wong mau Allah pirsana kabecikan la asma'ahum Gusti Allah bakalan dadekake wong-wong mau iso krungu walau asma'ahum lan menawa Gusti Allah iso ndadekake wong-wong mau iso krungu la tawallau temen wong kuwi mau ya bakalan tetep melingos wa hum mu'ridun lan tiang-tiang wau menika sami mu'rid menika ugi melingos Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun naikkan Allah subhanahu wa ta'ala id sabaqa alimallahu ta'ala bihim fi annahum la yasma'una itharan minhum lil kufri alal iman wal sfis alal ta'ah wal dolal al huda. Nah Allah subhanahu wa ta'ala waw pirsa dumateng keadaan ipun tiang-tiang waw ingkang menawit ipun wawsaken ayat-ayat ipun Allah mboten purun mirengki malah justru budek malah justru menika ninggal ki. Allah Ta'ala menika sabaka alimallahu bihim fi annahum la yasma'una itharan minhum lil kufri alal iman. Allah Ta'ala menika pirsa menawi tiang-tiang wawang gini pun buten purun mirengki menika merga memang langkung milih kekufuran tinimbang keimanan langkung milih kefasikan tinimbang taat langkung milih kesesatan tinimbang petunjuk pramila misalipun Allah subhanahu wa ta'ala menikun dadosaken sakit mileng tiang-tiang wau sakit mileng dumateng ayat-ayatipun Allah subhanahu wa ta'ala kados dini tiang mukmin menika ugi mileng menika bakalan ugi tetap melingos. Bakalan ugi tetap melingos. Saking ayat-ayatipun Allah subhanahu wa ta'ala menika wau. Wasiru hadhal i'rad ba'da sima' wa anna sunnatallahi ta'ala fil insani annahu idha tawaggala fisyari wal fasadi wal dhulmi wal khubuthi yusbihu ghaira qabilin lil khairi wal islahi wal adli wa tuhri. Nah, rahasianipun menika Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala menawi kok wonten tiyang menika melingos tetap melingos sak sampunipun mireng napa ingkang dados aturan-aturanipun Allah subhanahu wa ta'ala sak sampunipun mirang dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Ananging kok dhewekne tetep melengos. Pramila dadosipun tiyang wau mboten bakalan purun nampi kabecikan malih. Mboten bakalan purun nampi islah, maknanipun menika perbaikan. Gusti Allah mboten bakalan purun nampi malih keadilan lan ugi kesucian. Awit napa dhewekne menika sampun napa sampun janjene sampun mangertosi napa ingkang dados aturan-aturan wau ananging tetep melengos. Pramila dadosipun atinipun menika ketutup mboten purun malih nampi kabecikan-kabecikan. Pramila kadang nalikanipun wonten tiyang menika kita caosi pirsa. Niki leres, niki kelentu, niku janjane nggih mireng. Ananging mirengipun menika mboten dadosaken manfaat. Tetep mawon dheweke melengos. Tetep mawon dheweke mboten ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran ageng ugi saking mriki Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mengaken Allah Subhanahu wa taala menawi tiyang menika tansah dhewekne tawaghala bisyar wal fasad. Dhewekne terus-terusan nindakke kerusakan, terus-terusan nindakke kedoliman, terus-terusan nindakke tumindak-tumindak Allah. Pramila dhewekne menika bakalan keterusan lan ugi mboten mboten purun malih nindakke kabecikan-kabecikan awit napa atinipun sampun dipun condongaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kados ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'an ugi, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Lan menawa wong-wong kafir kuwi do zaghu, do condong, do melingos, azaghallahu qulubahum, Allah Subhanahu wa taala uga bakalan melingosake ati-atine. Maknanipun melingosaken saking hidayah, saking napa petunjuk utawi pitedah Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran sanesipun kadosipun sebataken, walidha hadzara alkitab wassunnatu min takhiri taubah. Al-Quran lan sunnah menika ngemotaken kula panjenengan sami saking napa tumindak remen ngakhiraken taubat. Dados taubatipun dipun ulur-ulur. Menika Al-Quran lan sunnah menika tansah ngemotaken ampun ngantos tiyang menika ngulur-ulur utawi ngakhiraken taubat. Merga napa? Niku wau. Tiyang menika menawi remen ngakhiraken menenggi dadosaken napa dheweke menika keterusan wonten ing kemaksiatan ingkang tansah asring dipun tindakake. Pramila ajeng wangsul malih menika angel. Lan syariat Al-Qur'an lan ugi sunnah menika amara bistijalihima. Tansah dawuhaken supados kula panjenengan sami menika gage-gage nindakake taubat. Makhafatan annal abda idza istamara fil maksiati zamanan tusbihu taba'an min tibaihi wa khuluqan thabitan lahu. Awit napa nggih ajrih hamba menika nalikanipun terus-terusan wontening maksiat, terus-terusan wontening wekdal ingkang dangu, nah maksiat menika dados tabiatipun, maksiat menika dados akhlakipun. Pramila falayak diru ala tarkiha, dhewekne lajeng mboten saged ninggalke maksiat menika awit sampun dados akhlak, awit sampun dados tabiat. Pramila dhewekne menika saged dados binasa. Pelajaran sanes saking mriki Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, Inggih menika wajibipun kita taat dumateng Allah lan Rasulipun. Awit ketaatan menika ingkang saged ndadosaken kula panjenengan sami pikantuk derajat ingkang mulya wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan lan ugi ketakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika ugi ingkang ndadosaken kula panjenengan sami gesang wonten ing alam dunya menika pikantuk kacekapan. Gesang wonten ing alam dunya menika pikantuk gampil wonten ing urusan-urusan kula panjenengan sami. Gesang wonten ing alam dunya menika bakalan pikantuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala sehingga kula panjenengan sami saged selamat ngantos sak mangke wonten ing akhiratipun. Pelajaran sanesipun ugi saking mriki hurumatu tasabbuhi bil musyrikina wal kafirin. Haramipun kula panjenengan sami tasabbuh nyerupai tiang musyrik lan ugi tiang kafir. Awit napa menawi remen menika nggih tasabuh nyerupai tiang musyrik, nyerupai tiang kafir, niru-niru tiang musyrik, niru-niru tiang kafir nggih. Menika lajeng dados tabiat kula panjenengan sami lan menika nggih dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala kados wonten ing ngendikanipun utawi firmanipun wonten ayat menika wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Lan sira aja padha dadi kaya dene wong kang ngucap kita mireng padahal wong-wong mau la yasma'un ora do krungu. Nah menika kebiasaanipun saking tiang-tiang musyrik, tiang-tiang kafir. Lajeng Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, anna minan nasi manhum syarun minal kilabi wal kiradah wal khanazil. Pelajaran sanesipun saking mriki menawi wonten menungso menika ingkang langkung Allah tinimbangi kilab. Kilab menika nyun pangapunten asu segawon. Lajeng ugi langkung Allah tinimbangi nggih kirodah menika munyuk. Lan ugi langkung Allah tinimbangi khanazir menika babi. Kenapa mengatakan dalika litawaghulihim fisyari wal fasadi wal khubuthi wal dhulmi. Awit dhewekne menika terus-terusan nindak gitu mindak Allah, nindak gitu mindak rusak, nindak gitu mindak dolim lan sak piturute. Pramila menika kados dene ugi dipun ngendikake dening Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sak temene wong-wong kafir saka kalangan ahli kitab lan saka kalangan wong musyrik kuwi ana ing neraka jahannam khalidina fiha. Terus-terusan ana ing neraka jahanam sak lawas-lawase. Ulaika hum syarrul bariyah. Ya wong-wong kang kaya mengkono kuwi mau menungso-menungso kang paling Allah. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun naikkan Allah Subhanahu wa taala pramila monggo kita tansah ngimut dumateng Allah Subhanahu wa taala, nindakake ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Taat dumateng Allah, taat dumateng Rasulipun, lan ampun ngantos kita menika terus-terusan wontening maksiat kita dumateng Allah Subhanahu wa taala lan ugi maksiat dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awit menika dadosaken kula panjenengan sami menika dados tiyang ingkang sak mangke nggadahi akhlak ingkang kados mekaten. Angel lajeng kula panjenengan sami ninggal kemaksiatan-kemaksiatan menika wau awit menika sampun dados tabiatipun. Mekaten seketi ingkang saged kita aturaken wonten ing pepanggihan menika wonten klentunipun atur kita nyuwun pangapunten. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.